salon të ondu limit një ditë. Esën të në qedhën dhe të qeshën me të lashën që i lanë. Në gacën që të mbetën dhe të tretën në në mustaqën që i kanë. A hua se si ndodhën dhe hodhën njeri tjetri në sokak. Të vrasin dhe të ngasin autobusin e parkuar në stacion.